بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكوي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا، من أرهب الكفر اللعين كثير. الحمد لله الرحيم بالعباد، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والجهاد، وعلى آله وصحبه الذين جددوا الشرع في البلاد، وعلى من سار على هديهم إلى يوم التناد. أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عجت من مسلمان ورنو د طالبان نواقص بين دل پدې نیت باندې چې موږ او تاسو د دغه ډلې نه ځان وساتو، او د دغه ډلې په شان باطل عقاید او ناوړه اعمال دا په ځان کې را نولو، بلکې د هغې نه اجتناب وکړو د رب العالمین په توفیق او فضل سره. تر دې ځای پورې لس نواقص بیان شوي دي. نن یولسم ناقص د طالبانو ذکر کوو. یولسم ښکاره او څرګند ناقص د طالبانو دا دی چې د دوی څخه نن سبا د نړۍ ستر تواغید، د نړۍ ټول کفار او مرتدین راضی دي. او په دې خبره باندې طالبان خپله گواهی کوي، خپل اقرار کوي. اس یو څو بیلګې به موږ تاسو ته وړاندې کو. د برادر په نوم باندې یو کس چې ځان د طالبانو سیاسي مرستیال معرفي کوي، او د قارینو نه دا څرګندیږي، دا خبره معلومیږي چې آینده حکومت مشرۍ ته ځان کاندیدول غواړي، ځکه د طالبانو د قطر کفري سیاست دفتر چې دی د هغې مشران او رئیسان دای بدل کړه. کومو کسانو چې هغه ډارېدو چې دارانه مشري نیسي، چوکۍ نیسي، یا په نړیوالو کفارو کې د هغې نوم کیږي، هغه خلک یې شاته کړه. هغه د نیابت او معاونت په چوکو باندې وګمارل، چې په هغې باندې هم د طالبانو په دغه سیاسي دفتر کې ډیر زیات جنجال او اختلافات رامنځته شو، چې بیا د خلیلزاد مرتد په منځګړتوب او په درواغجنو ژمنو او لوزونو باندې دغه اختلاف پای ته ورسېدو. دغه برادر په نوم کس په هر مجلس کې خپله لیکلې وینا کوي، همدا یوه خبره په هر کانفرنس کې کوي. الله رب العالمین ته د فصاحت نعمت هم اغستی دی، حق مرسره نشته، شرعي علم هم نه لري، په خبره هم نه پوهیږي، حتی ډیر کرد د پښتو عبارت هم سم نشي ویلی، نه د خبریال جواب ورکولی شي. خو الغرض خپل موضوع ته راځو. دغه برادر په اړه باندې طالبان دا وایي چې برادر سره د امریکا پخوانی ولسمشر نیم ساعت په ټلیفون باندې خبرې کړي دي، او د نړۍ پادشاهانو سره د لس دقیقو نه زیاتې خبرې د امریکا صدر او د امریکا ولسمشر دا نه کوي، او ډیر کرت وایي د کابل مرتد ادارې مشر ټلیفون هم نه اوچتوي. په دې باندې طالبان فخر کوي چې زموږ مشر سره د امریکا ولسمشر نیم ساعت ټلیفوني اړیکه ساتلې وه، او افغان حکومت سره نه ساتي. نو دا د کمی خبرې دلیل دی چې آیا د امریکا ولسمشر د طالب دغه مشر نه راضي نه دی؟ دویم مثال، په ماسکو روسیا کې د طالبانو هغه مخکنی کانفرنس چې و، په هغې کې د هغې د سیاسي دفتر معاون دا خبره په ډاګه کړه چې زموږ نظامیان د امریکا نظامیانو او خلیلزاد سره په یو کانال او چینل کې رابطې لري. دا د طالبانو خبره شوه. او د کابل مرتد اداري خبره څنګه ده؟ د کابل ادارې د ولسمشر مرستیالان چې دي دا چغې وهي چې امریکا طالبانو ته په دومره امتیازات ورکولو تیروتنه کوي، او امریکا طالب ته دومره توجه کوي، افغان حکومت ته توجه نه کوي. د افغان حکومت ګټو ته نه ګوري، د افغان حکومت لاسته راوړنو ته نه ګوري. هغه جمهوریت او دیموکراسي چې کفري نظام دی، دی ته د کابل مرتده اداره لاسته راوړنه وایي. نو طالبانو سره هره ورځ رابطه لري په یو کانال او چینل کې، همدغه رنګه نظامی ټول امور تبادله کیږي، او هر چې افغان حکومت ته نو په هغې باندې هر څه بند کړي دي. دریم دلیل په دې خبره باندې دا دی، په روسیا ماسکو کې د پنجشنبې ورځ څلورم شعبان 1422 کال باندې چې دا موافق راځي په 18 مارچ 2000 میلادي کال باندې چې کومه دا غونډه وه، نو دغه غونډې ته طالبان هم تلي وو، او ډیر په فخر سره دا اقرار کوي، دا خبره کوي چې افغان حکومت استقبال روسانو ونه کړ، روسان د افغان حکومت مخې ته راونه وتل، د ټکسیانو مصارف یې ورته ور نه کړه، د شپې لپاره هوټلونو خرچې ورته ونه منله، بلکې دا ورته ویل شوي وو چې د ټکسۍ پیسې به په خپل جیبونو کې راوړی او بیا به روسیا ته راځئ، داسې را نه شئ. محدود خلک یې ورته ښودلي وو چې همدا خلک به راځي، همدا کسان به راځي، د دې نه زیات مقدار کسان به نه راځي. او د دې په خلاف باندې طالبان هغې چې لاړل، د هغې استقبال وشو، طالبانو هرکلی وشو، طالبانو دپاره ټکسیان هم وې، طالبانو دپاره امتیازات هم و، طالبانو دپاره تشریفات هم و، هر څه و، او د کابل مرتد ادارې دپاره هېڅ هم نه و. او طالبان به بعضې نورې دعوې هم کوي چې دا فلان کار او فلان کار چې کوم وشو افغان حکومت سره، یا فلانکي افغان حکومت استازي سره چې کوم دا کارونه وشو، دا هم د طالبانو په غوښتنې سره ترسره شو. روسیې حکومت ته ویلي وو چې تاسو به دا کار په دې طریقه باندې کوئ، نو هغه روسیې حکومت مینه وعن په هماغه طریقه باندې کړي دي. دا د طالبانو خپل اقرار دی. قاعده دا ده، المرء یؤخذ باقراره، چې سړی په خپل اقرار باندې پړ دی. طالبان خپل دا اقرار کوي چې په دغه غونډه کې دغه روسیا، دغه دهری او کمونیستي کافرانو زموږ استقبال وکړ، موږ ته تشریفات راکړل، او کابل ادارې ته التفات ونه کړ. او د کابل مرتد ادارې چارواکو هم دا خبره تایید کړه چې کم تشریفات او کم امتیازات طالبانو ته ورکړل شوي، هغه د مرتد ادارې استازو ته ور نه کړل شو. نو دا د طالبانو څخه د دغه کفارو رضا څومره لوی دلیل دی، څومره لوی ثبوت دی چې خپلو خلو نه دا خبره راوتلې ده، خو دې ته فکر نشته. په دې باندې دی فخر کوي چې زمونږ دومره عزت کوي، زمونږ قدر کوي، خو دې ته نه ګوري چې دا کافر په تا کې خپل مقصد ګوري، په تا کې خپل هدف ګوري. دا د تا نه راضي شوی دی، ځکه ستا دومره اکرام کوي، ستا دومره لحاظ کوي. کنه نبی علیه الصلاة والسلام چې کله قریشو سره سوله کوله، نو آیا دې کافرانو ورته پسونه حلال کړي وو؟ آیا هغې نبی علیه الصلاة والسلام ته دومره امتیازات او تصریفات ورکړي وو؟ آیا هغې نبی علیه الصلاة والسلام هرکلی ته راوتلي وو؟ خو دلته علت دا دی چې د کابل مرتد ادارې نه اوس هغه استفاده نه کیږي کومې تمې چې د دې کفارو د طالبانو څخه دي. حتی تر دې پورې چې هغه صلیبي ټلواله چې د هغې په زور باندې د کابل مرتد اداره په دې ولس باندې تحمل شوې ده، هغې هم نن طالبان غوره کړه او د کابل اداره دای وروسته ګزاره کړله. دا ولې؟ وجوهات ډیر زیاتې معلوم دي، ځکه چې په طالبانو کې عقیدوي انحراف موجود دی، او دغه عقیدې په بنیاد باندې جنګیږي. او هر چې د افغان حکومت ته د کابل مرتد اداره ده، د هغې عسکر او د هغې د ګوډاګي مرتد چارواکي هغه دغه شان نه دي. د کابل ادارې اکثر عسکر چې دي، ابتداء د مادیاتو دپاره ورځي دغه کفر ته، په دې دیموکراسۍ کې ورداخلیږي، بیا د هغې نه وروسته عقیدوي کافر وګرځي. اگر که دغه فعل هم کفر دی، دغه عسکر چې دی نظام ته ورځي د دې دفاع کوي، دا کفر دی، په دې کې موږ څه خبره نه کوو، هغې کلک مرتد دي. خو دومره خبره ده چې طالبانو چې کومه باطلې عقیدې دي، دا عقیده د افغان حکومت نه لري. دا د حلول عقیدې، دا د وحدت الوجود عقیدې، دا د وحدت الشهود عقیدې، دا د افغان حکومت یا د کابل اداري عام مرتد عسكر هغه نه پیژني، په دې باندې نه دی خبر، دا عقیدې نه لري. سره دې چې کافر دی، خو کافرو کې مرتبی وي. نو طالبان هم غلیظ کافر، غلیظ مرتد دي، او د کابل اداره هم مرتده ده. خو نن سبا د طالبانو غلاظت دی حتی رسیدلی دی چې امریکا او د ټولې صلیبي ټلوالې هغه طالبان د خپلې غلامۍ دپاره منتخب کړي دي. نو چې دغه صلیبیانو ته کم کس معتمد شو دا د رضایت څومره لوی دلیل دی. دغه مشرکانو سره بیا کومه معامله پکار ده؟ دوی سره هغه شان معامله پکار ده لکه چې دغه د حلول عقیدې قائل حسین بن منصور چې په الحلاج باندې مشهور و هغه چې څنګه الحل شوی و دغه شان دا ټول الحلول غواړي. څنګه چې خالد القصري جعد بن درهم د لوی اختر په ورځ باندې حلال کړی و همدغه شان دا طالبان دا ذبح کول غواړي، دا د مخې نه ختمول غواړي، دا د الله رب العالمین د ځمکې نه دا فساد دا لرې کول غواړي چې عام مسلمانان په امن شي، دا فضا په امن شي، رحمتونه د رب العالمین راوریږي په دې انسانانو باندې، په دې حیواناتو باندې د رب العالمین کرم او فضل راوریږي، ځکه دغه مفسدینو د وجې نه دا رحمتونه بندیږي. د دې د فسادونو له امله دا دنیا چې کم دی هغه د ګناهونو نه، د شرکونو نه، د بدعاتو نه ډکیږي، نعوذ بالله. بله وجه دا ده چې امریکا دغه صلیبي ټلواله دغه ملګري ملتونه دا ټول کوشش کوي چې اسلام د بیخ نه ختم کړي، او دغه هدف د پاره طالبان ډیر مناسب دي د افغان حکومت نه، ځکه دې ټولو کفارو طالبانو ته لاس ورکړی دی او افغان حکومت یې شاته ګزار کړی دی، ځکه طالبانو باندې په ټولنه کې د اسلام نوم پروت دی. مرتد خو هماغه چاته وایي که نه چې خپل نسبت اسلام ته کوي. نو طالبانو دغه حربه اختیار کړې ده، دا حربه استعمالوي چې خپل نسبت اسلام ته کوي. عوام سادهګان په دې خبرو باندې دوکه کوي، ځکه هغې خو صرف او صرف جامې ته ګوري چې سپینې جامې اچولی دی او تور پټکې په سر کړی دی او تور واسکټ یې اچولی دی، بس دا مسلمان دی، دا د دین ترجمان دی. نو امریکا پوهیږي چې د عوامو خلکو د هغه جاهلانو خلکو چې هغې د دین نه ناخبره دي هغې اعتماد په طالبانو باندې ډیر کوي د افغان حکومت نه، نو لحاظه راشه دا حکومت او مشري چې کوم دی دا طالبانو ته حواله کا. د امریکا د اهدافو او ګټو د پاره هغه لښکر چې په هغې باندې د اسلام نوم پروت وي ظاهره کې د اسلام جامه اچولی وي دا به ډیره مناسبه وي، دا به ډیره لایق وي د هغې جامې نه چې هغې باندې صفا د کفر نوم پروت وي، ځکه امریکا اعتماد کوي په دې طالبانو باندې، په دې مرتدینو باندې. او امریکا په هر صورت باندې اوس دا غواړي چې دا واک طالبانو ته منتقل کړي، که مستقل دولت دی ته ور نه کړي خو داسې یو نظام جوړ کړي، داسې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي، داسې یو اداره رامنځته کړي چې په هغې کې هر کافر دپاره ځای وي، هر کفر دپاره په هغې کې لار وي، هغې کې چې کم دی د کم کفري نظام مخنیوی په دې کې نه کیږي، او د امریکا امنیت هم خوندي وي. دغه شان یو مشترکه نظام غواړي امریکا. بله وجه دا ده چې امریکا نن لاس اوږد کړی دی طالبانو ته چې د امریکا په مرستو باندې طالبانو خلافت اسلامي په خلاف باندې جنګونه وکړه او ډیر زیات طالبان پکې مردار شو، خو دغه ائتلاف د عمله چې امریکا پکې وه، طالبان پکې وو، پاکستان حکومت پکې وو، افغانستان حکومت پکې وو، پاسونخیل په دې کې موجود وو، د دې ټولو ائتلاف له عمله طالبان په دې باندې وتوانېدل چې خلافت اسلامي مجاهدینو نه دا بعضې سیمې ونیسي. او امریکا افغان حکومت ته څومره امکانات ورکړي وو، څومره زمین سازی ورته کړې وه، خو لیکن هغې په دې باندې نه وتوانېدلی. نو دې وجه نه امریکا طالبانو ته غوروالی ورکړ په کابل مرتد ادارې باندې. بله وجه دا ده چې نن سبا د امریکا اقتصاد ضعیف شوی دی، په امریکا کې اختلافات ډیر زیات راغلي دي، هغه حالت نه دی پاتې کم چې د امریکا شل کاله مخکې وو. اوس امریکا د کابل د فاسدې ادارې مرتد ادارې مصارف د دې پوره کولو توان نه لري، او هر چې طالبان دي نو هغه خو ارزان بیه اربکیان دي، د هغوی مصارف کم دي، هغې ته مصارف روسیا مرکي، هغې ته مصارف ایران مرکي، هغې ته مصارف پاکستان مرکي، هغې ته مصارف چین مرکي، هغې ته مصارف ترکیه مرکي، هغې ته مصارف هر کافر ورکي. نو امریکا بس صرف د یو ملګری ملت په حیثیت باندې یا د خیر ښېګڼې په نوم باندې طالبانو سره کومک کوي، او نور دا درون بوج او دا درون پیټې دا به د دوی د ولو نه هغه کوز شي. نو دې وجې نه طالبان امریکا د پاره د افغان حکومت نه ډیر مناسب دی، ډیر مفید دی، هغوی خو سوچ کړی دی په دې باندې، او دا د رضایت تر ټولو ستر دلیل دی. او موږ دلته دا خبره هم کولی شو چې د طالبانو ضرر د اسلام د پاره د افغان حکومت نه ډیر زیات دی، سره د دې چې دواړو کفار دي، بلکې د امریکا نه هم د طالبانو ضرر ډیر زیات دی، ځکه امریکا خلک په کفر سره پیژني. د اسلام دخمنی سره پیجنی او طالبان چې دی عوامو ته عامو جاهلانو ته د اسلام په نوم باندې دوکه ورکولو کوشش کوي. همدغه رنګه امریکا خو ښکاره کافر دی او طالبان چې دی د ایسای ده او ایسای د اسلام دپاره د امریکا نه ډیره خطرناکه ده. نو ځکه خو نن امریکا تختی او غواړي چې دا طالبان واک ته ورسوي. نو دا ټولې هغه خبرې دي چې دې نه دا خبره څرګندېږي چې نن سبا کفار دا د طالبانو ناراضي دي او رب العالمین د دغه شان خلکو په اړه باندې فرمایي: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے نبی علیه الصلاة والسلام، تا نه دا یهود او نصارا تر هغې وخت پورې نشي راضي کېدلی تر څو پورې چې تا د دوی د دین او د دوی د ملت تابعداري دې نه وي کړې، د دوی دا کفري قوانین دې نه وي منلي، د دغه صلیبیانو د دغه ملګرو ملتونو دغه بین الملل دا کفري قوانین تا نه وي منلي، هغې وخت پورې تا ته واک نشي درکولی، هغې وخت پورې تا د افغانستان واک ته او چوکۍ ته نه رسوي، هغې وخت پورې روسیه تا سره کومک نه کوي، ستا دپاره کانفرنس نه منعقد کوي، تر هغې وخت پورې استنبول کې ستا دپاره کانفرنس نه منعقد کیږي، تر هغې وخت پورې په قطر کې ستا دپاره سیاسي کفري دفتر هغه نه منظوریږي، تر هغې وخت پورې د پاکستان وزیر خارجه او لومړی وزیر اعظم صدر اعظم ستا په استقبال کې نه ودرېږي، تا ته سهولیات نه درکوي او تا ته دغه امتیازات او تشریفات نه درکوي. دا د رب العالمین کلام دی، دا د رب العالمین واضح بیان دی. موږ استاسو په مخ کې هر یو انسان ته دا خبره واضحه ده، روښانه ده. نو خلاصتاً موږ دا ویلی شو چې نن سبا د طالبانو نه د نړۍ هر یو کافر راضي دی. په دې نړۍ کې داسې کوم کفر وجود نه لري چې هغه طالبانو سره اختلاف ولري، د طالبانو راتلونکي دولت سره د خلاف وکړي، نه نه داسې څوک نشته. امریکا روسیا لاسه چې د نړۍ هر یو دولت چې هغه په هر مذهب باندې دی، که هغه ځان ته د هر یو دین او د ملت نسبت کوي، خو لیکن د طالبانو په خلاف باندې آواز نه اوچتوي، صرف او صرف مشورې ورته ورکوي چې فلانی کار داسې وشي او دغه نظام او قانون کې دا خبرې ځای شي، دې خبرو ته ځای ورکړل شي. دغه مشورو او دغه غونډو نه علاوه نور څوک د طالبانو خلاف نه کوي. هر کافر ورته دا ټټر وهي چې زمونږ هیواد ستاسو د مذاکراتو قربتوب د پاره چمتو دی، تاسو موږ استعمال کوي، غونډې جوړوي. دا ټولې خبرې په دې باندې گواه دي چې طالبانو نه نن د نړۍ ستر کفار راضي شوي دي، او الله رب العالمین فرمایي چې ستر کفار تا نه تر هغې وخت پورې نشي راضي کېدلی تر څو پورې چې تا اسلام نه وي پرېښی. معلومیږي دا چې طالبانو نن اسلام پرېښی دی او دا ناقص د اسلام په دی کې راغلی دی، د اسلام نه وتلی دي او مرتد شوي دي. او همدغه شان ډلو په اړه باندې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې زما امت به په دوو یا ډلو کې تقسیم شي، دا ټولې به ورته ځي، څوک د بدعت د وجې، څوک د ارتداد د وجې، څوک د کفرونو د وجې، صرف هغه ډله به په امن کې وي، هغه ډله به پاتې کیږي چې هغه حق ډله وي. او د دې یوه لویه نښه دا ده چې دا به د خلیفۃ المسلمین امام المسلمین د خلیفه ډله وي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د دغه نواقضو نه وساتي، او رب العالمین دې موږ او تاسو تر اخري سلګۍ پورې په اسلام باندې قائم او دائم وساتي. امین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.